میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمر ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتما، المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمہ، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین، میں تو پنج تن کا غلام ہوا کہ وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کر بالا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہیں، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. کرنا کرنا ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں کرنا, جس کرنے چوں خوشبو نہ آوے او کرنا کی کرنا, غلام فریدالو کی کچھ پیا کھن اساں یار نو راضی کرنا. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں قمر ہوں شاعر بے نوا, میری ہے ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ, میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا, میرا پنج تن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ, میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں.